أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم. فداركم مبارك كي الله جل جلاله دمور دفلار حقوق فپسی بیا فدابل رکو کی نور احکام دی تقریبا دادا شد احکام رکو دا فدی که اللہ جل جلاله دمور دفلار حقوق مسلمانان و بندگان تورشی خو پکت پا آیات کریم که دار آغدی دی چی اما یبلغن احدهما الکبر و اکلاهما یا که یو زور سو یا دوار زارو نو بیا الله وای ته د دې خدمت وکړه تر ټنه مکوه. اوس کتابونه د فقه دا سوال کوي چې د مور د پلار خدمت د خو حالت دوام دوام چې دی دا پر انسان باندې لازم و ضرور دی. نو دا سپینرتوب و زړتوب نو بیا څه کوي؟ نو په هغه کې بیا کتاب دا جواب وایي چې مور و پلار پر خپل طاقت و قدرت یې خدمت یې مستحب دی. مستحب دی ځکه دی پخپله دا کار کولی چې ضرورت ستا نشته او که دوی د طاقته ولوېدل بیا فرض دی. نو د دغه روی دا قید فرضیت و د استحباب چې تفاوت سره پیدا کوي فرزرچا. او که چیرې بیا مور و پلار دواړه دا حس و بلونکي سوله ضرورت یې پیدا سو نو دا به بیا د کم یو خدمت اول کوي. کتاب دارا ولی دی وای اولی د مور خدمت وکي زکه دا حاجز ده. او بل روایت کې دا وای کم کارونه چې په هغه کې د پلار ضرورت دی هغه پلار د مخ دی او بیا کم کارونه چې په هغه کې د مور ضرورت دی هغه مور د مخه ده. په غیر ضروري کارو کې لکه لاس ور پرېولل دا نو که د مور دا د مخه شي نو څه دي که د پلار دا اوداسه ګډوډه کول که و مور تا سلی دا مخه کشیدی که و پلار تا کشیدی چه تاوانی دی؟ سفلی ور تا سماول ندی؟ دا حاجی و حامشی یعنی پا جی که دی وی پور مور و پلار مشترک الحال و ساچلان ریده. او کچی ری دا شو چه دا بیبان کار و پلار ور تو ویلی چه ور بشه دا کار بو که زداش پا تکلیفیم داکتر براولی مری ورزو یار و داریش دا برنده را جارو که زما ټغر یا راو باسه و جه سایه ته و یا و دان مرکه باره و بیا پا دغه شکارو که وی بیا ده پلار ده خول چی دی وی ده مور ده رغی اولاد زکه هغه ضرورت دی ده که پاتش ده ټغر یو گلی او دان مر و سوری که یو گلی و دنده و سید سه آسمان نه نلیگ فا هغه که که ده لاشی شده با یو رنزی یو شدت وی یو ضرورت وی نو په دغه شکارو کې بیا کتاب دا بیان ورکړی دی چې د مور تقدیم پر پلار باندې هم شته د پلار تقدیم د مخه کېدل پر مور باندې هم شته خو سړی به هغه احوالو ته و هغه کارو ته ګوري چې دغه ضرورت د پلار دی دا ضرورت د پلار تر هغه ضرورت د مور ډیر دی یا مقدم دی دغه ټکی په دې کې آک نه راځي ازار نه راځي بیا که مور شرا ورته وکړي چې زر ترمرې زما په خوله کې نه وکړل پروا نه کوي نه دی مري نه زرتېر مري هېچی نشته او که داسې و چې ضرورت د مور و بیا دې دی د مور په خدمت کې ځان فنا کړي که پلار بیا په کول یې نه وکړله پلار شرا ورته وکړله چې زما د خوانو آک یې آک نه دی آک د پلار په خوله کې نشته نه دی هغه ځان ته یو صفات چې پراته دي لنده یې ده هېڅ پروا انشاءالله سر بم پا خبر خلاصه وی نو هر شی ارسو خپل ځان ته حق لری تفصیل که وست راجی لنده یادا حدیث شریف کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و امام ولد ينظر الى الوالد و الى والدته هر اولاد کو فلار و مورت په نظر در رحمت وکتل الا کان له بها حجتا و عمره الله پاک فردای وکتو د حج و د عمره ثواب ورکړي د حج و د عمره ثواب ورکړي لکه نفلی عمره چې وکړي نفلی حج چې وکړي دغه ثواب ورکړي ته غوږ ونیسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي وای وای ان نظر فی الیوم الف مره دا معنا ده و یا رسول الله که سړی زر واره په ورځ کې دا مور و پلار ته په نظر د رحمت ګوري لا زر اج و زر عمرې دي رسول الله څه ورته وایي رسول الله ورته وایي و ان نظر فی الیوم مئت الف چې مور و پلار ته ته خو زر یادی مئت الف سل زره واره که چې سل زره واره په نظر د رحمت ورته کتل سل زره حج او نفلې عمرې ثواب خدای دی حدیث شریف دی تمام علما ورته معلوم خبر چې وای دا خو موږ ولا قدر وسه اورېدل وای دا چې اورېدل یوه یره یوه دا د اوس خبرې ګټ شي خدای نو که سل زره واره وګورې الله تا ته الله پاک ده الله دربار په دې نه کمیږي نه په دې دا د مور د پلار خدمت و عزت و چې دا ماجې نظر د رحمت ورته وکړي دومره ثواب پکښې کړي که سړی په خدمت کې ځان فانی وګرځي ستړی وګرځي په قول یې ځان ستړی کړي نو به څومره ثواب الله حتی در لرا بشی پا آیات کریم که چه وخفیز لهما جناح الزل غلیه با وزرون دا زلالت و دا کمزوری مورو پلار تا هر چون دا چه پالوانیه روستم پالوانیه مورو پلار تا چه غلام امریه زکه دا مورو پلار سا عدب نیزو کرده دا دی دا نتپوس استا وجود کرسوی دی دا ستا پهلوانی او آسمانی وحی نه دي چې دلته راغلي دي لاندې نه یو د مځکې خزانه ده چې دلته راپورته سوې ده چې ته پهلوان یې ته چې پهلوان سوی د مور د پلار په غېږ پهلوان سوی د مور د پلار په استعداد او په قوت پهلوان سوی نو پر دې یې مه زده کوه نه دی چې ادب دي د ماینې د مخه څه په خوله کې ور لویږې کوروالا ته وه تیار ودرېږه د دې جواب زما ده تیار یعنې ته ځان مه ستړی کوه د دې جواب هغه نو وارله کوروالا ادب دي لکه هغه جنګي کرکه یا چرګه نو سکه یعنې کلي بله ورځ بیا زما په مخ کې خبرې کړي وې که وړه توی ومه که ډوډۍ سوځمه کې بیا نمکه پخوم که مردار سرای پروت دی نه جاري کوم که آیا دی مردار کشنۍ دی نه صفا کوم وګوره هغه د اولې ورځې څخه شپېته کاله په دا کور کې تېر کړله یو وار دوه واره ادب دی عیال په کښې کې راوړلی د هغه هغې پکې سپین ږیرې وشناویان سوله دا اوس ودې ته وایي دا لکه میلمه چې کور والا ته وایي دا کور را پرېږده دا واک نه یي چې میلمه و کور والا ته جواب ورکوي چې ته د باندې پرېوځه به په کور کې پرې کښېنه د دې مژورو د دې خوښې مثال دا هغه میلمانه ده بل شی ولا هغه کور والا ستې کور د دې دی چې دا توره پېچه یې پکښې سپ اوس اوا اته وایي وایي ستا یې پسه ستا یې وایي پسه خواره نشه کرار کښې نو افسوس دی که نه دی په خدا شي افسوس نه مړو تاسې خو نه داسې وخته راوتلي چې اوس یې ادب دي پر شا ونه ټکوي شپه م نس ورسره نو دا خبره ده چې موږ پل پل یې کوو پل پل یې کوو نو بالا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې هم ویلي دي ول شده چه ده جوله ده کچه یا ده کجه پشتی سخده ول کته اراده وکی چه زبیه سم دم مداشه و در اومه ول لا تقیم اشتقامه کته نشه کم کوا سم بیا کم نیشه زکه چه ول پتکس رو ما تیش چکشکال خ سمایینو خرب پیش ما او این ترکت هو حالا اعویجاجه کواب می شروع دا خیار داداش کجرس داش جور دادا دی خوص است کواب می شروع دی گزارا و سرکیل که کاس یک کردی ایچی ندی کردی ایچی ندی اخی رسول الله و دی خوص لندی جن جوری ری چی بیا ستاد ور تگلار والا کش با ورسول اتی بیا داش کجا جن جوری ری چی واقع بل اتی پریردی نی جغیه نی غمیه بالا به داسې کږه بیا ځینې جوړه شي چې رسول الله ول ستا د ورتګ امکان به نه وي بیا به ستا ګزاره لا ورسره کلندر شه در نو څه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ول ولا ترفع عصاک عنها ول لرګی به نه چېږي پورته کوي لهتا هغه لرګي هغه ولرشتي پخواني چې و هغه اوس مات شو ورس و نسته کندار که در لندگ بازاری والی علایده با در اولشتی لرگی که در چه پیده که تا فندون نری علایده اولشتی چو کو گر سر اوست در او چه بکر که نست سایب منه انو خود با اوست در شی کجا زندگی لنده دا شی گایب دی خواب دی گایب دا دی خوشحال دی گایب دا گایب دی نی برکو گایب دا نی برکو رسول الله صلی الله علیه و آله لنده دا او بل حدیث در رسول الله صلی الله علیه و آله راغلی دی وای کچا ازار و مور فلار تو ورکاوی د فاره د چیشی د فاره د خوشاله کیدو د خپل عیال و د خپل اهل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ده خدای لعنت ده ملائک لعنت ده تمام انسانان لعنت الله ينا فرس قبلين ينا فرس خدای تعالى مجيب وسط يو سو مسلية راخشي دي دابم در طوائم فقهاء ويلي دي وای کچیری داشی وی چه مور و فلار روان و تون ورسر روان وی سنگ بیقیه دی وای وی یو خو بی مباشرت تا خدمت پا یدی سرکه پخپل بی یدی مناستا پلا سو دی مکو چه و چه تو وز از ما فلار تا خدا سلو بایر کن از ما فلار تا خواه بالر سراوز کن تیوالا صفتات سسویدی خدمت بیا وای په خپل کې په امر بیا نه کوي و بل ته سر خلاص ش دا یاو دوهمه خبره ده چې کچیری دا شی وو چې سره روان و په مخ کې دده بنج په مخ کې دده بنج در شا بجه الا وای کچیری ده ضرورت ته خدمت ده مخ در لودی ده مخ روانس ده توری دیده اول خوب در شا روانی که ضرورت ده مخ ده خدمت پیدا که چنگه یو خلق سر جام دی او استا ده خلق سر پوری ویه لار ور جوره و جه پلاس ده بیا مخ ده روانس زکه ده جیس معلومه داده چه خادمیه پا خدمت که روانیه زنجی ده فلار فلار ندی بولالی چه ده مخ روانی لنده ده چه در تام بشتریم بلکه خدمتگار دی بولالی ده ده ده ده پاره نو و هر خدمت تا که ضرورت و اغا خدمت با تا پراغه ضرورت بانی اجرا که ده یاو چه پناسته کس بلا ده مخ با در مورو در فلار نکشینی یاو تصدور با پردوی پا مجلس که نکه تا با ساکیت ناشتی خبری با دی شروع که خبری با دی شروع دای یاو او دو هم ولا يسبق عليهما في الاكل والشرب والجلوس والكلام فخلول کی بشرو د مخنه فچشل کی بشرو اول درو جماعت جام مرتو سپلات غوی چی و چی شوی شدی دی او بکرلا بیا ځان او بک کسته په یاد پاک سکه د بنی اسرائیل نه و چې درې کسان و هغه د غره و غارې ته ور ولیدل ان شاء الله ورېدلې مو ده ډبره راغله له فرایل اسفله توره چاره یې جوړه کړله دوی راولاسوله و خدای چې هغه د خدای د رضا عمل شفیع کوي یو په هغو کې دغه وچول الهی پروردګار زه هغه څوک یم چې مور و پلار ته به مې د شیدو جام ګرځاوي په خپله مې هم نه چښي په عیال مې هم نه چښي دوی مې اول اوبوله یو وخت چې زه ناوخته راغلم دوی بیده دي زه ورته ودرېدم یخ و زما ګوتې لنجې وې د جامو سره یخۍ سولې بیا چې مور و پلار راویښ سول ول خیر زویه څنګه ولاړ یې ما ول بابا جام درواخله شیدې چې څنګه ده د الله سور واچوئ جام ته زما د ګوتې خوروکې ورسره واوښتې یخ و یخۍ سوی و وینې وبهیدلې ده ول ما ول دول خیر ما ول زما لاس لکه چې زما په خیال فر یې د دې جامو سره استغفر پلار ول زه زویه ستا د شیدو پر ځای چې راځې کړلې ستا د ګوتو وینې چې شوم ولې دې داسې وکړه الهي که به مې هغه خدمت ستا د رضا دپاره کړی لار پاره هغه ډبره وښورېدل که نه رڼا یې ورکړه دوهم هغه و چې د مزدور سره یې ښه کړی و بیا یې هغه د مزدور مزدوري پر وخت برابره پره ورلره ورکړله د مزدوره یې نه وتروښوله بیا یې الله ته خواست وکړي چې الهي که به ما دا کار د دې مظلوم مزدور سره ستا د رضا دپاره کړی لا راکړه ډبره وښورېدله دونه لارې ورکړه چې لاس تر وتای وننه وتای چې ګورې بې خدایه بل څوک نه دی په خبره دریم را تیر شو الهي که به هغه ناروا جنا چې ما قدرت هم پر پیدا کړي ستا د بیرې سفر یې ښي پروردګاره لا راکوه ولاړه ډبره غافله د دې څه دا معلومه ده چې د خدای دپاره هر عمل که د ناروا کار یې سړی یې پرېږدي که روا کار یې سړی یې وکړي هر کار چې د خدای دپاره وسو په هغه کې کرنګ ته نجات پروت دی هغه به رشته تا ته کرنګ درکوي چې د خدای دپاره اوس په هغه کار کې د نجات که دې روا د خدای دپاره وکړله که دې ناروا د خدای د بیرې پرېښووله د هغه پر پرېښولو تا ته الله نجات درکوي د دغه پر کولو و تا ته نجات خبرې سره بېلوي سر به خلاصوي ښه دا یې بله نو د مورو د پلار سره به دا احترام لرې وای که چیرې زوی مسلمانو پلار کافر و دیاو زوی صالح دی پلار شرابی دی شرابخور زوی صالح دی پلار کتابی دی د خنزیر غوښې خوري زوی مسلمان دی نه خوري په یوه کور کې بسره اوس پلار شراب غواړي زه یې دا ګیلاس د غرا څخه ډکه د شرابو ډبه ده پرته ده جنده ډکې غوښې یې د سرکوزې راوړي دي په دې کې وي دا را پخې کړم ماښام ته اوس او دا یې ده بیها عبادت خانه ده و هغه ته مې وای بوزه رامې وله دا څه به کوې څنګه به کوې وایي که پلار ول دا جام د شراب وراله که نه دي ورده کوي دا معاونت دی پر ګناه باندې که په خپله دا پلار ډکې ویچشي ویچشي باره دا جام زوی ته ونیوئ جنې تکیه کېدې کې جنې وادې د دا نصرت خدمت په خبره مو سر نه شو خلاص چې وایي را ډکې که ورده کوي دې نه چپ خپل ډکی وی چې شی بیا ورته ونیو چې الله خدا درونه سره هغه لوشي دی جنې اخ هغه وای خدمت دا دی وکړ هم سر خلاص د سر کوجه غوښ کی وای باندې کړل دی ورسه دا را باندې کرا په خې کرا لره و نه چې ور باندې کړی دی ور په خې چې پلاړه د لاس نه نه کړی و وا ما سه بخراب شي ته به دې سره شبور وړي دا وړ زر نه سم په خوال وای کچیری دا چې و چې هغه دی مجبور کی دا ډول جلا وای وکی چې دا دیګ دی راواخلی پری دی منځي او به دی ورواچی غوښ نه پر اجګدان دی کشیر دی نور نو وای ستاک که هغه پخې کړې هغه راواخیستلې وی خوړلې اوس لوشي پاتې دي وای دا لوشي پرېمینځي هغه دې ورپرېمینځي دا خدمت دی یعنې د سرکوزې د غوښو او د شوروا سره ادب دي لوشي دي وای اولاد ورپرېږدي و دا خدمت دی بېهې لرې عبادتخانې لري چې هغه د یهودو یا د نصاراو عبادتخانه ده وای ما بوزم راوله بیا یې دې نه راولي دي دا خدمت دی ورې په هر طرف کې هغه د خدمت طرف و اولاد ته مجاز کوي چې دا تا ته اجازه ده دا وکړه مګر نصرت پر دغه شیانو باندې مه ورکوه بلکې خدمت یې وکړه خدمت یې عز دی نصرت یې نه دی دا معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که چیرې زه پر دې نه بیرېدلی چې تغییر به په حال کې د انسانانو راشي د عبادت ته لارې تغییر به په حال کې د مسلمانانو راشي د عبادت ته لارې چې بیا به عبادت کمزوری کې که زه نه بیرېدلی پر دې خبره نو څه به سي ووایي لأمرتكم أن تشهدوا لأربعة أصناف بالجنة ما بأمر وهر صعبي تكري واي چه سلورو كسانو تشايدي پا جنت ورکوا سلورو تا فشايدي پا جنت ورکوا يعني گردو تا بمدا إجازة كري واي چه داغ سلور كسان كمولي دل وطي أري وطي إجازة دا شايدي دا بالجنة سما دا پا ورکوا تا جنتي پر دې بیرېږم چې بیا به هغه خلک په عبادت کې کمی راولي کم څلور دي اولهم امرأة وهبت صداقها من زوجها اوله وای هغه ښځه ده دې ته شاهدي بالجنت رسول الله ادا کړې ده چې دا خپل مهر و خپل میړه ته ورپرېږدي پخوا دا مهر د ښځو کار د عرب چې و دا خورا یو رسوا خلک ولانه پیغور یې نه درلود بس دا ښځې به خپل مهر ولور خو د ښځې دی د پلار نه دی هدایه کې دا وایي وایي پلار یې د دغه روی قبضوي چې ښځه یې په قبض شرمېږي که نه شرمېدلی دا قبض د دې ولور هم د دې ښځې کار و پلار ناکي پلار لکه د بل پور چې کاږي فهغه کې لا چې رشته شي وینې یوه درېیمه خو نه پخوا بې چنې پر والې و څو خوراکي راکوې یاره د سارا خلک نو پر بانې سم څو خوراکي راکوې خوراکي هغه به ویل ول یو لس زره خوراکي څه شي لس زره ما لور په لس زره نو کړې دی چې لاس سم نیمی خوراکي سم نیمی چاو چا بول دوی سیبه خوراکي راکوې یوه یې سه که یې فخر څه کړله هم عاجزه ګیله به نه کوې فیاد به مو انشاءالله پر خوراکي چنې وار کېدلې خوراکي پلار خپله خوا ډېروله د هغه خوا یې کموله مګر سربېره پر هغه باندې دا د دغه اولاد یې تا چې لوکلې ده تا چې په خرڅه کړي دي تا چې په مصرف کړي دي د خدای روی دي نیمه ګنټه تېره شوله ستا فضایل نه خلاصېږي بالا نو غواړې څه شي نو خدا دي دا فضایل دي بیا په نه چې ستا په لیدو حج عمره پیدا کېږي نو ته ولیدو د بزرګ سړی یې نو ستا په مخ کې خو لکه یا مکسته یا مدینه سته خو دا اولاد چې تا ته حج عمره درپه جوړ شوله یا ستا مخې حج عمره سو خو ده دغه رویه چې تا د دې اولاد پالنه کړې ده نور یې نو بیا ولې لکه بوده پسې خرڅه یې نو پر خوراکي یې چنې پسې وایې ستا خو نو دغه باش دي چې دا نیمه ګنټه ستا پر فضایلو تقریر چالانه دی که صحیح باندې پلار سوه مور سوه یه ارور سوه ها خود آقا کسه ده نو نستا خود آقا باشت ده نو مکوش ول هم خدا خواهی و هم خرمایی دون این خیال است و محال و سوجنون چه خدای و خرما دواره والا هم جزما مخزما و اولاد حج و عمره هم جزما لر زما ده فرک خزانه نه ده بنا نصره کیری چون ده عمره هم ده خزانه نو بس یک ده ده روی سخه رسول الله وی حق شزه چه یو خپل مهر و دی خپل سری تو بخشی یاو دو هم خپل زان ستری و ستومان پانی و پنا پا خدمت که ده جزو جو ده سوج و که چیز ما کور ده کور اونه ده شد خو بیا بر سره نشی کولی کسته پام شد خو زان نشی تلا کولی شد خو زان نشی غرزه ولی چه و غرزی غره کدی ایچ نشی کولی سای ده سو کور ده سو نشیب ده سو باس بالانو پرده بانی و خدای تا تکیه وکا ده دی کور خدمت پرستی وکا والا بالله چه پرگر ده کور بانی ده سترگو ده کیسی پشان گرانیجی که نگرانی او که ده دنده پلاس گردی چواتا پلاس گردی ایا وشز و دیول پیو کور که سلور پینزل یورونه و چهار یو فراغ للی چه ورطه بیا کتل ده خود ده سلیلور نوه والا بیار چه پاک ویا تپ کشنه بل بک یه وقت دیر فازار سو باره اولی و تاویزگر تر آره لاسا باقا اولا و ده خدای روی شین بانجلیم دشی والکیه جمارا ورس لیورو نمی دی بی اکلان دی دی بی دوان دی دی ناپو دی دی پلان که دی خاوری پر آر پاپاش تخو یو تاویز را وک دول باره او کانی را وقتی کرای دی چپر وکی باره اول چی ماجی گردی دی لیورو در اتاق وقتی دا مفاقاش که او چی در سویه نمی نینو بیا دیول سامن آده جرا کانه وار وار که کانه بیو خلطه واشا داده یو لیه وار وار ورنداری تو خواهو برا وار آقا والارس خدا نشکار که دا کانه و بیرا وار آقا پورته که خدا جو خیر دار دم خبیل و برا وار خدا بول دیبور تو زوالاش در تیر ملی در زارو پیالا جی پا پلی که زارو بول شاید و استاد و دشتی بسر شاید اول را داری نستالی نوکی چای بنارا بیشه دا والارس بولی چای و تکشیر شد خبری نکی یا رنا یو دبل سره وګری چې دا څنګه خدای پزرم دا څنګه سلو سوي دا څنګه د اسمان ملایکه چې جوړه شوی هغه د باره شنو خلک دې په د باره کې هیڅ ملایکه و دې خلای پر وګندل دا کار نه دی باره نو یو څو به خود ور دم کړی چې دا پورته در سره یو څه کدا ورکه سول دا بل خلک ته ورا شو بل خلم کلا دم نا کی په نا کی لی ونی په کورو کې نه دي تړلې کستای پامستا ولا کې لی ونی تړلې چې څه یې کنه یې سړی په تل کې سپور دا ته درو څه کړی یان دلی یاوري دلی دی د انسان وجود یو لا کا کولې ولی ها چې دا د زارو په لشي په مانشي نو یو خپل به سره ځان چې دا کله کور بیا بزرګونه کې چې دا کور بیا بزرګونه کې چې دا کور اخیر دی نو په څنګه کې وای چې شارا خبرې نه دی پرې په ځینې لا چې زما لرګې وستا نه ته سره نو دا ژوند دې د خپل لاس په ځاب دې دزله کوي ته نو ما ستو شرابي دا نه ست چې نا کې دې څوک زیری نو رسول الله ول په مشه دې کې خدمت ته سلی کاوي او صدقه هی وکاوي دې ته شای دې ته په جنت وای زدا شو د جنت چې ته حدیث چیز مال درگه ایستادم به خیلی سر آدم نو دا جوانی دا خپل لازف آزاب دی دا زلد خواه تو نمست و شرابی دا نست چناکی دی سوخ دیری نو رسول الله اول کمیشدی که خدمت بسلی کهوی او صداقی هبا کهوی دیت شایدی تای پا جنت وایست دا شد جنتیت دا خدی حدیث سوخ وای رسول الله صلی اللہ نو جنات که شزا غالی پا داغا دا دو هم داول که زو حیال کسیر یجهدو فی المعیشت لی اجلهم حتا یطعمو رسول الله دو هم حق ایال دار مسکن دی یا حق ایال دار مور دی پاکی نستا دی ندی چی جناتی واجد مسکنات سر مشتا یا مرو تا همسا چه دید خپل آیان دفاره نپکه گه تی کوشش دیگه که ایچی حلالی زن مسئول نکیم.